Shekhna, ne e patëm qef sot se të netash mesela e hijabit, edhe nuk ka libër që është bërë tërgjeme për hijab. Kena qef, disa vallë ne kam po qef që me bërë një mëhadhara që të vogël për fadhul hijab, edhe sifat i hijabit e dhe me pasë muslimonë, ja. Në shariat, në islamijeti ka dysen. Njëna është hijab, tjetëra është gjylba. Duhet një marrë vëshmir që këta dy fjallë nuk kalzon një mano. Gjitha qila fjallë e ka mano. Por që këtë sebeb, une matet, kërë kam ba të elif kitabin e jem, ka pas emnin Hijab el-Mar al-Muslima. E kena basti shumë herë me të këtë emn. Tashë disa vjetë, kam nëru emnin, kam vuë Gjilbab el-Mar al-Muslima. Se? Se gjilbabi ka manon jeshta manas hijabit. Kur gruja është në shpije, e vjen një insan dhe më folë me te, nuk është mahram, nuk është gjajz më folë me atë insan, është i qarë, shiku që fletë buri me buri. Lakin duhet më folë mas hijabit, ja mas gjilbabit, se gruja ku tjetë në shpije, nuk është kalaj masparit edhe nuk është shariat me vesh gjilbabin duken që është në shpije. Sikur që kanë etë adetet në kretë shpijet muslimanëve, gruja jese qika vesh disa tesha nuk e ngushtën vedin sikur që kur dhe me dal jeshtë të shpijet. Ta khimari nuk a ka në kryje. Dorë banuati janë, janë kur jen e i insan që dhe me vol nuk ashtë bërç për te, për këtë grue më vesh sikur që këtë dhe me dal, lakin duhet me vol mas një hijabin. A hijab, shka dhe më ken, ja një derë, jesë një perde, jesë në isan tjetër. Kë është hijab. Wa idha kellemtumuhunna, fa kellimuhunna mi wara hijab, kja kë ajet e ka këtë mana. Nuk e ka mana wara gjilbab, ja wara hijab. Amma gjilbabin, kë është një pesht, duhet të gruhe kur dalin jashta shpijesh, e ka mi bërç, mi vesh. Këj gjithë babi, si kur që e kam shkru në e qitab, e ka me spari të ka pas emnin hijab el-mara al-muslima, më të maj e kena nëru emnin, e kena ba gjithë babi el-mara al-muslima, pëse? Dhe është khusus i këtë qita për këtë mesele. Në këtë qita kam shkruve tënë që gjithbabi e grus që është musliman edhe dhe me ba takua Zotit Gjellëshanu hu duhet me kenë tëtë shartë për të. Shartë i parë duhet me kenë emlen gërun kërët për kryz për kryz saj dërën kom për laftyren edhe dort. Kur tjetë shkurt ja nët, ja posht nuk ashtë gjilbab shari ashtë haram ashtu me vesh gruja. K Kjo është shart I parë. Me kenë grua, nuk mundet buri me va me papje qaj, illa hyren, që ka bërq me ilan në bes, edhe dorë që të beri që to. Sharti I dytë, mas me kenë I ngusht, mas me kenë I ngusht, ato një ngusht, kur tjetë kë gjithbabi ngusht, zhjeti me thonë të shqipë, ja pulqen trupit grus, si kur që I shofin disa gra, ta që në këtë zaman. Duhet me kenë kë gjithbabi zhjenish, që nuk e banë vasëf trupin e grus. Kë është sharti I dytë. Sharti I tretë, mësë më kenë i hol që e shëtë insani dore një grus që të kamen mësë ati që qapit që është I hol. Harap që e ka anën shëtëta. Ja, disa, he? I te I dukshëm, Shqipi, po. I te I dukshëm, që dukët në tonë. Ha. Edhe këj është I shorti I treti. Po banë në kësa mesele, kanë edhivet që I kanë kalduat të në citat, apo I kalduat të shkurt këta shenë. U banë tëra shorta. Katri shart nuk duhet me kenë kë gjithbabi I grush me pëlqyje teshen që e veshin burët. Disa me mëqete, që kur në mërëjt, mëthëllë një sënë gjithajrë, veshin burët një sikur abaje bëhën të shëbë gati një me grua nuk është gjajz gruja me vesh një zbab që I bëhën të shëbë gjilbabit burë jetë që me thonë njënjë mësë me njënjë jetë që me thonë në... Injanë. Mësë me injajtë. Ha. Lakin këshartë nuk është veqë për gjilbabë. Edhe kur tjetë gruja në shpije, nuk është gjajtë me veshë një teshë që e veshë në burët. Që kur njësa graje se qika, veshin bantalonin. Bantaloni kur tjetë si kur bantaloni I burit, këtu hinë të shabbo. Men të shabbo mi kovim të omenu. Nuk është gjaiz atëherën jave gjilbabi edhe aji tesh I da mi vesh gruja nuk duhet me përqy tesh burave. Volëm të shpijet, volëm të shpijet në ashtë? Volëm të shpijet, illa kur tjetë vetëm, illa kur tjetë gruja me borin. Atëhera, volëm që në kvesh ku një, s'ka gajë. Qështu të është gratë, kur të veshin një bandë të manë, që nuk veshin burët, atë në mundë qëtë që e kanë atë ndatë, s'ka gajë në mi veshin. Thame, I treti shart, mas me ba uasëv I katri, mas me ba të shabë me bura. Teshët e bura. Teshët e bura. E pesti, mas me ba të shabë, teshëve e kjafirëve. Me ba të shabë, kjafirëve. I jashti, mas me kenë bëkharë. Në erë të mirë, që I ndoni me thana, merë një veshë? Me parfum, po. Ha? Me parfum. Ha. Qyn që i gruja, kur dal një është ashpijesh, nuk ka gjajz me marrë teshat që kanë erët mirën. Se ka shumë hadithe që ban nehi. E na, kja tha me i gjashti, mas me kanë më ta i ben. Ishtati? Ishtati. I teti dhe imrami, mas me ken thob shuhra. Qa dhe me thane thob shuhrat? Jani grat veshin një tesh, lakin i ngruhe, bed me një tesh, kur esin ullë kret synë të halkut, bura gra, e shofin që kja nuk është i kur gra tjera. Kja është thob shuhrat. Nuk është gjajz, edhe kërhyqin nuk është khususi për gra, edhe burët që ashtu. Qënë që pejgamberi sallallam ka thënë disa hadithe, men lebisa thawbe shuhretin, elbesahu Allahu thawbe me belletin jo me l'kijama. Që ky, qaqaf, që dëmi vesh i gruja, kur t'jet me qita sifate të që i kazume, ashtë në gjilbab e shëraj. Kur t'bajnë ikhlal me një shart, ka dal këj gjilbab e gjilbabi shëriatit. Po që këtë sebeb duhet me ba gruja, krek të shartë me ba tamam, kur një ba i pa Zotit Gjellëshenu. Këto duhet më kallëgju një mesele qeter, qënë që nuk hinë në emën gjilbabit, lakin është gruja e ka bërç, edhe ka farën një ba këtë sen, walau që nuk është gjilbab, që është khimash. Khimari që e teshe që e ven gruje kur dhe mu falë në shpije e mlen krytëri edhe kërë ka emni në harëpëshe khimar në Kur'an ka thënë Zotë Gjëllëshenu o li adribne bi khumori hinne ala gjujubihinna. Khimari duhet mi marrë është mirë është që deri satë gratë që falmen e banë së të marrë një teshë të barë dhe veshën që emlen një veç krytin edhe gjokësin a thoni gjokësin edhe kësar krahat. Në me thanë, nuk është khimar kje ka emnin satë i shartë, kje nuk është khimar. Qënë që khimari është shartë i tije me emru krytin edhe gjoshin edhe krahtë. Gruje kur në medal për shpijet, masparit ka me vun khimarit. Por mi khimarin ka me vu se gjilbarin. Ka dy shenë të. Grut që kujtojnë që eqin mirë qat edhe eqin me shariat kujtojnë që vesh me vesh gjilbarin me qata shartje që e kardu me shparit e ka ba farzin. Ja, farzin tamam nuk bahet illa kur të rinë gjilbabin për mi khimarin mas barit ka me gjujt khimari për mi kryt e për mi khimarin me qit gjilbabin kështu kur delë gruja për shpijes e shkan në po nisen e ka ba barqin që e ka ba shart zoti gjilëshenu kur në me dar për shpijes që ta sene يعني دوت بديت الميرن شيخنا في المثل شاطئ